meg. A siker sikerségyen ezt szok meg. Megfelelni úgysem tudsz mindenkinek. Arra kérlek, hogy ne veszítsd el a hited. Ez a világ egy dzsungel és kegyetlen. Felfalnak elevenen elegen. A pofonok jönnek, hullanak könnyek. Ettől lesz erősebb mindig az ötlet. Csak is előre, nem néz.